وسوا پینزه پندوستم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه نشتري حاجه سرقول ولا تشري ولا مگر صرف یو اللہ دی الحی حی لا یموت سور فرقان آیات جو اندے دے زاوال فی نرازی نگران دے ساتون کے دارشی ننی سیدر رپڑ کالی او نخوب رد اختیار کی دی برا اخکتا سوک دیا کس چی شفارش بوکی ونیز اللہ مانی سوک مشتر مگر پس د اجازت د الله نه دا نفقی د غیر نه غیر حاجت سرکولو والا نه دی حاجت چې سرکې صرف ذات د الله رب العزت سرکولو والا دی دغه سی قران کریم مختلف سورتونو کې ذکر کې او په دې سورۃ البقره کې یو سل درې ویایې مایا تم دې غالي ما درش پېتم یو سل درش پېتم آلته هم ذکر کې و الہکم الہ واحد حاجت سرکون کے استاسی حاجت سرکون کے دے کیاو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دا مضمون قرآن ذکر کئی زکا چه دا غصی جرد شرک من نیوباسی صورت آل عمران کیوں ذکر کئی اولنی آیاتنو کی الف لا میم اللہ لا الہ الا هو والحي القيوم شفاقم آيات كم ذكر كي سورة النساء آتا أبي آيام كم ذكر كي سورة النساء انزم سفارا آتا أبي آيام نمبر آيات اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقول هذه من عند الله مشرکین وبم سخته کی دا خبره کوله دارن لا الله لا اله الا هو وشبتم اوات یم الله چې نشتره حاجت سر کول والا بی ددن چغی والا مینی والا چې سړی ور سره مینا کوي مخیا معنی بستا شي ذهن کې په طریقه د محبت خوف او رجا حدیث کې راځي سورۃ الاخلاص سلسی قرآن دے ذکر پا دے کی آغا سر جدو قرآن کن دے التوحید آغا ذکر دے ذکر دا دریمائیسی او دا قرآن پا سورتونو کی او بیا آیاتونو کی چوالی سورتونو کی اخلاص آیاتونو کی چوالی آیات الکرسی یو په دې مسله باندې آیات الکرسی کې ادله ډېر دي. او غیب نکاب تا امزک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې علم دی مبارک شاہ کم یو آیات پا قرآن کی لوئی دی پیتی بار دا مزایمین آغرین آیات القرسی باکی واللس دلائل ذکر دی پدی یو والی حاجت سرکولو دا اللہ دارن لسورة المائدہ کی ذکر کئی سورة المائدة فر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد ایک یو ذات د الله رب العزت ته ندری دی او ندری دی هم دغه سی سوره الانعام کیم ذکر کئ سوره الانعام آیات نمبر 19 وَوَحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ تاسی چې د الله سره برخیز ګرځوي نو زما دشمنان دي زما ترنه بایکاټ دي دغه سي سورۃ الصاد کی ذکر کئ سورۃ الصاد درشتم سفارا سورة الصاد آیات نمبر 15 پیتم ان ذالکنا قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار 15 پیتم زورور صرف ذات د الله رب العزت ته حاجت سر کئ تبل لري کئ بیواری لري کئ بل سودا کار نشي کولای سورۃ طه کی اته نوی کوم ذکر کئ طه اته نوی انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما فان تقدري لري دارشي الله فراخد پارشي باندې علم د الله يري طاقت لري الله دارشي د الله په نگراني کې نه د الله د علم نه بار نه او نفی د شفاعت قهری کی د غیر نه په زور اخلاصول سوق نشي کولای لکه څنګه چې عقیده و د مشرکین ما خوریز نه خلاص به کی نشي خلاصول سورة الانعام یو پنځوسم سورة الانعام یو پنځوسم وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون الهين وليو دې لپاره چې موږ د دې عبادت کوو نو تاسې نو چې موږ د خدایان دي خو موږ دې لپاره کوو چې زمون سفارش وکړي الله ته مونږ نزدیک کړي لکه سورۃ الیونس کې اتلسم آیات کې لري وقربونا الى الله زلفا تش د نزدېکت لپاره سفارش مو کې اخلاص وکړي نو قران نفي کوي داږي او سورۃ فاطر کې هم ذکر کړی او سورۃ سبا د اجتماع آیات کې سلور طریقې یو پاکي شفاعت واره ختم لاري باندې کړی سورۃ البقره اتصل وختم او 204 پنځوسم کې نفي د شفاعت قاری کوي دارنگ سورة الاعراف دو نبی کی مریم واتی آئیم کی دارنگ سورة توحا یو سل نحم سورة توحا روڑ ہوئی یو سل نحم لا تنفع الشفاعتم يوم إذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا فائدة بورنكي دا چه خلاصول شفيع چه جخكي بل زان سرا خلاصي نشي خلاصول يعلم ما بين أيديهم وما خلقهم ولا يحيطون به علما دغسي سورة الانبیاء آتیشتم کی او سورة الشعراء یو سلم آیات کی سلم آیات کی او روم دیار لسم آیات خلاص اول نشی کولی دارنگلا سورة السبا دویشتم درشتم آیات سورة ملک یوشتم آیات او انفتار نلسم سورة النبع و درشم کی اب ذکر کے حاقا پیزا درشم سورة السیدہ سلورم فاتر سلویختم او سورة الیاسین درشتب آیات کی ام ذکر کئی سورة الیاسین درشتب سفارا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون نشي لريكول معنا فائدة نراكي بچكول نشي كول غفتل داوي شفارش غفتل سما مولی اون ته کی تکلیفم او نم اخلاص هول شي د عذاب نام قران دا مسله ډیر ذکر کئ وجه انداز چې دا شفاعت د شرک جړ دی اعراف 252 کې مخکې مون ذکر کړو دارنګ لزمر سلور سلوختم سورة الزمر راوڑوئی دویم دریم آیات کی وئی فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا فدرجکم اللہ تا نزدیکی

یا ابتی لا تعبد الشیطان. دای مثال کی ذکر ان الشیطان کان للرحمن عصیا بیاوی قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم تو پریگ دی من رغبا عن سنتی مخواڑی نکدیگی دی کمن نشین پکاڑو بلیولا لری شمان ډیر مودات مخله میرانش قال السلام علیکم ساستغفر لك دلته سلام ذکر شوی دی یو سلام سلام التحیه بل سلام دې سلام د بایکاټ د تلو رخصتیرو بزر نلاړه نبر اعظم دغسی سورة شعراء دری اویائیم کیم ابراہیم علیہ السلام اغا تقریر نخل کئی سورة شعراء سورة شعراء آیات نمبر 3 وی شروع مخکنه او ينفعونكم او يضرون قال بل وجدنا بیاسوی فإنهم عدو لي إلا رب العالمين براتنا کی زما رب ما تفراكم را کی ويسقين وبوم را کی بیمار شم جوړی می وایجنی بمی دغه دنیا نه بمیزان تعالی بیا بمی ژوند دی کوي او یقین مې ده چې په خانه به ماته وکي دا قسم کوي او نیکان سره بمی یو تقریر کړی دی ابراهیم علیه السلام او دا غیره مطالبه هم کوي قران کریم اين ما کنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون نه نه نستاسی امداد کولی شي نخپل کولی شي دغه سی قرآن کریم په سورۃ العنکبوت شپاړسم کې هم ذکر کړي د داغه سورۃ ته چې په دې کې الله مرض او داغه دوايي ذکر کړي مرضونه دوه دي یو مرض دی د زید او دینار او یو مرض دې شک او د تردد د دې علاج دې په دې صورت کې شفا ورته یو مرض ظاهری وي هغه دونه نقصان نه کوي سړی مړ شو مړ بشي ګناه نه پاک شي خو دا بیماری دا شری چې سړی شرک یا چې شکوم زید و عنادم د دیو جنا شیخ عبد القادر جیلانی مشهور عالم د حنابلہ او بزرگ اغال فتح ربانی کی د الہ داس نقشرا کاږي حاجت سر کون کی داس نقشرا کاږي وای لیس بی ایدیہم ضرر ولا نفع ولا عطاء ولا منع لا فرق بینهم وبین سائر الخلق سائر الجمادات فیما یرجو الی الضرر والنفع وصل ویختم صفا الفتح الربانی ردی پلاس کی نا دفع کول دا ضرر دی او نا دفعی دی نورکول کواز ارتو نکی فرق نشتا پا مند دی مخلوقاتو کی و پا مند نور و جماعتاتو کانو بودو کی سنگ چاگئی مختائی جدا و مختائی جدا دارنگلا په سلورت ایم کوي یا فقیر الخلق یا مشرکان بهم ټول خلق نه ځان زیات محتاج کړي او دې ته صدر وي شرک پکې اته ابي ایم کوي کله ما تا تمد علی فهو الهکم پچا جستا اعتمادی چیرې دې به می حاجت سر کی نو داستا الہ دې او سلور اتیائی بصفه که دل فتح ربانی وی هر آکس و کل من یرا یرن نفع و ضرر من غیر الله هر آتن چگنی نفع و ضرر ده مخلوقنا فلیس بی عبد الله نده دا بنده دا اللہ مبتدی و مشرک بنده نده دا اللہ دارن لشبگ نبی کی وی استغیث باللہ واستعین به فریادک اللہ تا مدد مبارد اللہ نم بیاوی الخلق کلهم خلق طول مختائی دی اللہ تا بیاوی کیف تقول لا الہ الا اللہ وفی قلبک کم الہ سنگت ویچ لا الہ پزرک استا سون دیر خدایان دین اویچ رضو اللہ سرمینکم مشرک دربار کے ناس دے پزان کاری ہوئی تک تور میلو دے تک شن اویچو جنت تزان رسوم خزمت کم فغلط رے بیاوی ویوسل درشتم صفقی دا الفتح الربانی وکل شئی ما تا تمیدو علیه هر غشی جت پی اعتماد کے بید اللہ نا وتتسخو بیهی دون اللہ فهو سرم داستا درگار داستا غشکل لجو دی حلن کی صورت و ظاہریات کی اللہ دا مخلوق پیدائش مطلب سے ذکر کرو وَبَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ نو جگڑا ام پدی مسئلہ بانی شوئی دا انبیاء سر جدال مع الانبیاء والموحدین فی کل زمان والمکان او سورة العراف کیم ذکر کی ابھی آیم کی زبر پینز سلوستن کی آیاتون امان تائید کی پیش کری سورة البن اسرائیل شپک سلوستن سورة البن اسرائیل شپک سلوستن وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا جتوي الله صرف حاجت سركون كده قرآن كم دقا مسألة يوال ذكر كنو واولي ريو پشاباني تختیدون کی یا نفور پبانه ده نفرت تنده اتریو کلی سوره هود دوش پیتم کیون ذکر کی سوره حج دعا وی آیم کی تنده اتریو کی او حمله کئی پا حق پرسوانی مومن دولسم او زمر پینزه سلختم کیون سوره البقره دو سو پینزه پندوسم کیون ذکر دا یو اهم مسئله وان بازو بیادا شروع کلان چی یو قدم پا یو قدم ترار شپوری رسی مالی دلی رفتار دا دلوشان گورا و اولیاء نمانی نمانگو یمانگی اولی نمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تتلل شاعر ذکر کئی درویش اغا چاہتا ہوئی چی در دنیا نسی بے رغبت ای لکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راغ حدیث بشکات کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کجورو پا پوڑ بانے پروتو املاکی نخش بیوی اگر توی یا بریزان تا ساچولی بین خپشو قابل شاگردو خپشو یا بری منگ تا ویلی وی کمون سرنے وی منگ با مزدوری کرو لکو سن دکی سیز با مدلان دی اچولو دا پارا غشت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی زمان دا دنیا سکار کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل دا سیو سیگا چی یو ناشدہ سڑے و دلاری تیردون کی عباب بخاری رحمه اللہ تاریخ کبیر کی دا منیب واقعی ذکر کئی ستاکار بم دا سی چوکی بودری کی بیانون بکیر لکسنگ چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوکی اولاد څوک ورته کنځري کوي بدې ردی وایي او څوک پی خاوري غورځي او هغه خپل کار کوي مخ نه خپو پورې ټول د خاورو ککړ دی مونځ ټیم دی یو ماشومه راله اوبه یې راوړې چې وکتل دې ځوان ته نه په جړا شو هغه ورته تسلي ورکوي چې ستا پلار هم دې دپاره پیدا دی دا مسله ګرانه ده دی نه ګرانه مسله زمون د ملګرو حالات وګوري سونه الله تعالی کار واغوستو داوود زینب رضی الله تعالی او سورۃ الزخرف کې درې سلوختم کې ذکر کړي سورہ مؤمنون درې آیات کې ذکر کړي او سورۃ الیوسف یو سل اتم آیات راوړل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وګور دا انبیاء دون لوی شان دا سمالار دا سو بلم خلق الله تا ایک یو الله تا وګور سره د دلیل او د خوی دا یعنی عقل بیم ٹھیک دی سره د عقل مندینا په هوش بلم زوم هغه چې ما په سر روان دی یوسف علی السلام دا مسله کې جیل کې کړی و نبی صلی الله علیه وسلم په چوکونو کې کړی و نو پتا به مې امتحان راځي تبم دغه شي کې دارنګلا مخلوقات او توي هر څه کون کې ذمہ دار الله دی فلا تجعلوا لله اندار لکه سورۃ البقره کې دارنګلا سورۃ الاعراف یو سل سلو نبی کې یو سل سلو نبی اسباب ختم دی من مخ کی آیات تائید کی اڑوئے الہم ارجون یمشون بیہا دارنگ لام ویوصل اتاتیا یم کیم ذکر کئی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی زواگدار نیم دخل زان دپارا دفائدی او ندلری کولو د تکلیف الا ما شاء اللہ استثناء منقطی لیکن کی گیا گا چوباری اللہ او کزف وی دے پا پوٹو سیدو روانی نما بڑیر جمع جوڑا کڑی وی دا خیر نبی رسید لے واسا تکلیف نو قرآن دا ذکر کئی فلا تجعلو للہ اندادا مگر زی اللہ اللہ فمیسل دا اللہ سورۃ النوح کیوں دوشتم آیات کی دا پینزو بزرگانو دیو مخلوق حاجت سرکون کی نیولیو علم کی اوی خطول مختاج صافات کی ذکر کئی پینزت ارشم کی سورۃ الصافات پینزت ارشم راوڑا انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون او کله بشری خلق تویل شدی په فارو تا علت د عذاب سره هغه ذکر کړي حق خلاصون کې نشته د مصیبتونو نه بيد یو الله نه نمخ بیوارو ایز غٹ سڑے نمخ بیپری بی دو منگ فل آلیہام لی شاعر مجنون دو جی داغا لیوانی او شاعر دو جینا داغا دا بیان دو جینا بیپری داغا سی سورۃ الہود کې هم ویلو هود دو درشم راوړ وای تاسو سورۃ الہود قالوا يا نوح قد جادلتنا اغه مسله چې جګړه شوي انبیاء سره خلاف کړی دي مشرکین او دغواړي پاک سره تجیدالنا ډیر لوی جګړه دي شروع کړه نور اورتم تا تای دونا چی یې مونږ یا لوس کې مونږ سره کایې ته درښنو قال انما یاتیکوم به الله ان شاء الله انتم بموجودین دار لپدی صورت کې مختلف انبیاء دا چغه والی و دا وینا یې کړو او هغه انکار کړو ودته هو زمان اله تکر ور کړی دا او دې بیا هم دا شکی لیونه یې کړی دې پدی صورت کې دا انبیاء وینا و لا اله الا الله حاجت سر کون کے صرف یہ اللہ ہے بل سوک نشتر ہے دارنگ لسورة الیونس کی ذکر کئی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو کچری اورسیتا تا اللہ ستکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو کاشفا نکیرا تحت النفی ایسو پرانشتو والا ددنشت بید اللہ او کو گواری نو اختیاری رسیگ و این یودید کبی خیرین او کچر ارادہ ولی پتا بایند سو فائدی نو نشتر ایسو رد کون کے واخص کون کے ددد بحربانی رسی دا فائدہ اللہ وچا تجفو خشد بندیانو اللہ بخون کے بحربانی قرآن ذکر کئی کله به وی چې زمونږ آلیہ دتا ټکر ورکړی دا لیونه کړی دی کله به سوې کله به سوې قرآن کریم ذکر کئی انبیاء محتاجو یونس علیہ السلام دریاب کې شغل والی ولا الہ الا اللہ سورہ عنکبوت دریش پیتم نمبر آیات دارنگ روم کې هم وی والله سم اتلسم نمل کې موي اته پندوسم یو کوم شپیتم صافات کې وای ټول محتاج دي الله ته غاړي شي انبیاء او تذکيري کوي مسله ګران رضا اور سوا مال ته وای سلام علی ابراهیم قران کې مختلف زیاده الفاظ راوړي سلام نو سلام پګړو مانو سر راځي سورۃ الانعام سلور 50 تا سره واړوي سورۃ الانعام سلور 50 وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ بُرَ دَلْتَخُمْ سلام راغلیتن سلام پا گنو مانو سر راجی سلام اصل کی تلون کیا چاہی

کچری بیر فرض و تردید تام شرکو کون ولو اشرکو انبیاء و توی کچری طول انبیاء و داشو عمل بے برباد شو شرک داشو و قبیح سیز دی چه عمل تبا کئی اللہ صفتونا مخلوق لثابتول مخلوق نغفتل دا عرص تبا کئی وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ او پا حدیث کی راجی لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِنْ حُرِّفْتَ أَوْ قُتِلْتَ اگر کتو سیدلشی یا او وجلشی او شرک بنکے کفر کلمہ ویلشی پا حالات دے استرار کی سڑے دی وجنی ویلشی او کت حالات دے اکراہ کی مجبوری کی درتویل بابا تسیدو کا د بابا نظر وکرا درگاه ته لاړ شه مدد ته نو واړه بالکل یو نه شه دا غټه یې کړیو کو الله دې نه بخښي دا دون عظیم جرم دې ناکار جرم دې یو کس په تکلیف کیو هغه ماشان پیرانو د مرد پاره بوتلم ورته ویل خبر تا سر ټیټ کړه ناغو دا سر الله تا ټیټ شوې بل چا ته نه ټیټي ورته ویل چې راته دانمانی چولیا سن شیکولې ته دې دې پور راوسته نه هغه دا ودتا شنو ولې نه راوسته هغه ځان نن نه کړه هغه تکلیف یې ورکو الله او ته نجات ورکو خو سر ټیټ نه کړه دارنگ لا پاویو مچ باندی کتاب و زہد کی امام احمد ابن حنبل ذکر کے حدیث مرسل سند سیدی او مراسیل عند الجمہور حجت تی او قرآن و سنتم داغی تائید کی نو امام شافی رحم اللہ بنزبن امدا مرسل سشو حجت شو یو مچ باندی یو کس جہنم تلال او یو کس جرد تلال سورة الحج آیات غریب مسلم فستمی اولا درگاوا ملنگ ناسو سڑے راگ لارو پاغبان تیری دو وی شکرانا ورکا اسی لار نشکونی وی دا اللہ نیلاو بلچا دفار شکرانا نورکو وی نیولو مڑی پود جنت تلا ہاں وی یو مچ پورکا کسنشتے وی مچ ام نشن نمڑی پود جنت تلا دیم تیوی لگ وی ماسر سنشتے وی یو مچ در پناغو ویدا شاندی کسی نقصان دی ناغا جہنم تلا نو پدی خبر سوچ کول دی مشرکین نو شرک سو شرک فی الالوحیت فی الربوبیت فی البرکت داد آغی شرک دو بولی وی او شرک اعتقادی سلو رقصام او دفیلی اغا سلو رقصام دا بے کول غیر اللہ او پدی نیت بے کول چه دا خودی ندی نور تو خودی ویم خو چون کی داد اللہ نازولی دی و الله تمون نزدې کولې شي دا پاک دي امون ګونګاری برای راس الله ته نشو ویل دا عقیده و د مشرکین او اصول کې ذکر شوی دی.